สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง และดิฉันจิรายุผู้บุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่26กันนะครับประโยคสำคัญคือ 次は頑張ろう แปลว่าคราวหน้าพยายามกัน ตัวเอกในบทสนทนาคืออันนานักศึกษาจากเมืองไทยนะคะวันนี้เธอได้รับผลสอบภาษาญี่ปุ่นกลับมาแล้วหลังเลิกเรียนอันนาเห็นโรดริโก้เพื่อนร่วมชั้นของเธอก้มหน้างุดอยู่ค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญคือ 次は頑張ろう แปลว่าคราวหน้าพยายามกัน โรดริโก้元気がないね 試験ができなかったんです。 私も60点でした。次は頑張ろう。 ฟังคำอธิบายครับแอนนาพูดว่า โรดริโก元気がないね。 แปลว่าโรดริโกไม่สดใสนะ โรดริโก เป็นการเรียกชื่อโรดริโกแอนนากับโรดริโกกลายเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วฉะนั้นเธอจึงเรียกชื่อเขาโดยไม่ต้องมีคำว่า ซัม หรือคุณต่อท้ายชื่อนะครับ เก็งกิ หมายถึงแข็งแรงสดใส นะ คือคำช่วยที่บ่งชี้ประธานครับ ไน คือรูปที่เป็นกันเองของ อาริมาเซน แปลว่าไม่มี เน เป็นคำช่วยที่ใช้เมื่อเราต้องการคำยืนยันจากผู้ฟังครับ รูปที่เป็นกันเองของอาริมาเซงซึ่งแปลว่าไม่มีคือไนใช่ไหมคะแต่สองรูปแบบนี้นี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ ถูกต้องนะครับอาริมาสแปลว่ามีผันรูปต่างไปจากปกติครับรูปไนของอาริมาสคือไนกรุณาจำให้แม่นนะครับจากนั้นโรดริโกตอบว่า 試験ができなかったんです แปลว่าทำข้อสอบไม่ได้ครับ 試験 หมายถึงข้อสอบหรือการสอบ นะ เป็นคำช่วย できなかった หมายถึงทำไม่ได้เป็นการพูดแบบเป็นกันเองของการพูดว่า できませんでした ทำไม่ได้ครับ แล้วถ้าทำข้อสอบได้ล่ะคะจะพูดว่ายังไง ใช้รูปอดีตของ できます แปลว่าทำได้ซึ่งก็คือ できました ใช้คำช่วยงะเพื่อบอกว่าทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้และพูดว่า んです เมื่ออธิบายสถานการณ์หรือชี้แจงเหตุผลโดยใช้んですต่อท้ายกริยารูปธรรมดานะครับ อะไรคือรูปธรรมดาของคำกริยาคะ ครับรูปธรรมดาของคำกริยาคือรูปที่เป็นกันเองในการพูดคำกริยาเช่นรูปพจนานุกรมและรูปทะคำสุภาพในการพูดกริยาเรียกว่ารูปสุภาพนะครับ เราจะแยกคำกริยาเหล่านี้ได้ยังไงคะ รูปสุภาพจะลงท้ายด้วย です หรือ ます ตอนท้ายประโยคนะครับประโยครูปอดีตที่สุภาพลงท้ายด้วย でした หรือ ました ไปฟังบทสนทนาครับแอนนาพูดว่า 私も แปลว่าดิฉันก็เหมือนกัน 私 หมายถึงดิฉัน โม คือคำช่วยที่มีความหมายว่าก็หรือด้วย 60点でした แปลว่าได้60คะแนนค่ะ 60点 ประกอบด้วยตัวเลข 60 หมายถึง60และ 点 แปลว่าคะแนนแต่ต้องระวังนะครับการออกเสียง60จะเปลี่ยนไปเมื่อตามด้วย点ส่วนคำว่า でした คือรูปอดีตของ です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ อันนาเก็งกิหมายถึงสดใสนะคะถึงแม้เธอทำข้อสอบได้เพียง60คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนถ้าเราใส่เลข6หรือว่าโรคุในเลขหลัก10คือจูก็จะได้เป็นโรคุจูคือ60ใช่ไหมคะ ใช่ครับ10คือ จู ถ้าเราใส่2หรือ นิ ไว้ในเลขหลัก10ยูก็จะได้เป็น นิจิ หมายถึง20เช่นกันครับ30คือ 30 40คือ 40 50คือ 50 60 60 70 70 80 80 90 90 และ100 100 100ออกเสียงยากนะคะ ลองฝึกออกเสียงกันครับ 100 ไปฟังคำอธิบายกันต่อค่ะแอนนาพูดว่า 次は頑張ろう แปลว่าคราวหน้าพยายามกันนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้ครับ 次 แปลว่าต่อไปหรือคราวหน้าแอนนาหมายถึงการสอบครั้งต่อไป วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา 頑張ろ うแปลว่าพยายามกันเป็นหนึ่งในรูปผันของคำกริยา 頑張ります ซึ่งแปลว่าพยายามในที่นี้แอนนาแนะว่าเธอและโรดริโกควรพยายามกันในการสอบครั้งต่อไปสามารถใช้คำพูดนี้บอกตัวเองว่าจะพยายามให้ดีขึ้นในครั้งหน้าครับไปฟังบทสนทนากันครับ โรดริโก元気がないね 試験ができなかったんです。 私も60点でした。次は頑張ろう。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นครับรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะที่ปรึกษาประจำรายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ เราได้เรียนรูปแบบการผันคำกริยากัมบาโร่กันไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยค่ะ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่า 頑張ろ う แปลว่าพยายามกันหรือจะพยายามเป็นรูปผันของคำกริยาที่เรียกกันว่ารูปแสดงความตั้งใจของผู้พูดนอกจากนี้ใช้คำกริยานี้เพื่อชวนผู้ฟังให้ทำอะไรบางอย่างด้วยกันเราไม่ใช้คำนี้กับผู้ที่มีสถานะสูงกว่านะครับมาฟังคำอธิบายวิธีผันคำกริยารูป mustให้เป็นรูปที่แสดงความตั้งใจของผู้พูดครับก่อนอื่นถ้าสระของพยางค์หน้า must ลงท้ายด้วยเอะให้เปลี่ยน must เป็นโยเช่น ทาเบมัส แปลว่ากินกลายเป็น ทาเบโ ยแปลว่ากินกันจะกินต่อไปครับถ้าสระในพยางค์หน้า must ลงท้ายด้วยอิจะมี2รูปแบบด้วยกันครับรูปแบบแรกเปลี่ยน must เป็นโยเช่น โอคิมัส แปลว่าตื่นผันเป็น โอคิโ ยแปลว่าตื่นกันจะตื่นส่วน ชิมัส แปลว่าทำผันเป็น ชิโย แปลว่าทำกันจะทำอีกรูปแบบหนึ่งครับคือตัดมัสเปลี่ยนสระอิในพยางค์หน้ามัสเป็นโอและเติมอุเช่น がんばります แปลว่าพยายามในบทสนทนาวันนี้ผันเป็น がんばろ うแปลว่าพยายามกันจะพยายามระวังนะครับการออกเสียงที่ถูกต้องคือ がんばろう ถึงแม้สะกดอีกอย่างคือがんばろうนะครับและมีกรณียกเว้นนะครับ きます แปลว่ามาผันเป็น こよう มากันจะมาต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ เสียงทารกกำลังร้องไห้จ้านะคะ ครับในภาษาญี่ปุ่นมีคำเรียนเสียงนี้ครับคือ โอเงียโอเงีย พอทารกโตขึ้นมาเป็นเด็กเสียงร้องไห้เสียงดังของเด็กคือคำนี้ครับ เอ็งเอ็ง ต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนาครับ ยูว โรดริโกทำข้อสอบได้80คะแนนเขาทำได้ดีกว่าดิฉันเยอะเลยค่ะดิฉันไม่ห่วงเขาเลยล่ะค่ะ ครั้งต่อไปแอนนาจะไปเยี่ยมซากุระที่บ้านนะครับสำหรับวันนี ้สวัสดีครับ